de fiata cea, ține-a tare cu-o mâna. Ia-ți fruta mea și grăști la ea, și grăști ca stela ea. Lele mușuteață cu albă față, bazin ste iau pe brață. Față, bazin, ste, iau pe brață. Gata-n vreare, știa tău tot, frică-nioasă de că voi mor. Scara smoră, bani-a scol, pieinatea tuturor, pieinatea totoror. Lele isihii, pântuhării, ca-n din noi, nu a să știe. Să